Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 marca. Jest 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Oczy Europy zwrócone na Brytyjską Izbę Gmin. Niebawem kolejne ważne głosowanie. W polskim Sejmie dyskusja nad ustawą dotyczącą praw Brytyjczyków mieszkających nad Wisłą. W serwisie też bursztyn z Mierzei Wiślanej. Urząd Morski szacuje, ile jest wart. W Brytyjskiej Izbie Gmin lada moment głosowanie w sprawie tzw. twardego Brexitu. Posłowie odpowiedzą na pytanie, czy parlament chce, aby Zjednoczone Królestwo wyszło z Unii Europejskiej bez umowy. Może to być wstęp do przełożenia wyjścia ze wspólnoty, o czym członkowie Izby Gmin zdecydowaliby w czwartek. Głosowanie jest efektem wczorajszej porażki premier May. Posłowie po raz drugi odrzucili jej porozumienie o rozstaniu Londynu z Unią. Przed Izbą Gmin zebrali się protestujący, zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy wyjścia z Unii. Jedni protestują w rytm Ody do radości. Czas na drugie głosowanie. Poprzednie było oparte na emocjach wywołanych kłamstwami. Inni śpiewają do widzenia Unia. Theresa May jeszcze 2 lata temu nie bała się braku umowy, mówiła, że to lepsze niż zła umowa, a my dziś mówimy jej, że brak umowy jest lepszy niż jej złe porozumienie. Na transparentach pytanie retoryczne. Brexit, czy naprawdę warto? A z drugiej strony wykrzyknik. Koniec zwłoki. Wyjdźmy natychmiast. Posłowie odpowiedzą zaraz na pytanie, czy chcecie twardego Brexitu. Jeżeli odpowiedzą nie, jutro kolejne pytanie, czy chcecie przełożyć Brexit na później. Dla Polskiego Radia sprzed Izby Gmin Adam Dąbrowski. W Sejmie debatowano nad projektem ustawy, która ma chronić prawa Brytyjczyków mieszkających w Polsce, gdyby doszło do Brexitu bez porozumienia. Rządowy projekt reguluje głównie kwestie pobytu obywateli Wielkiej Brytanii tymczasowego bądź stałego. Daje też Brytyjczykom m.in. możliwość pracy i prowadzenia firm w Polsce, używania brytyjskiego prawa jazdy, korzystania z praw pracowniczych i dostępu do świadczeń socjalnych. Według Arkadiusza Czartoryskiego z PiS-u potrzeba wprowadzenia takich rozwiązań stała się jasna po wczorajszym głosowaniu w Izbie Gmin. Głosowanie, które jest no, dla nas jakimś dzwonkiem alarmowym. Zobaczymy, jak to dzisiaj i w najbliższych dniach będzie wszystko się układało. I tym bardziej ten projekt ustawy jest bardzo potrzebny. Opozycja nie zgłaszała większych zastrzeżeń do rządowego projektu. Marek Wójcik z klubu PO-KO domagał się potwierdzenia, że podobne rozwiązania wprowadzi także Wielka Brytania wobec Polaków mieszkających na wyspach. Dziś najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, jaki będzie status polskich obywateli przebywających w Wielkiej Brytanii po ewentualnym Brexicie. Czy nasi obywatele będą mogli liczyć na takie same uprawnienia jak obywatele brytyjscy przebywający w Polsce? W grudniu premier May zapewniała, że Polacy na wyspach zachowają swoje prawa. Stany Zjednoczone są konsekwentne. W przeciwieństwie do Europy i wielu krajów na świecie wciąż nie zamierzają uziemiać samolotów Boeing 737 MAX. Jedna z takich maszyn rozbiła się kilka dni temu w Etiopii. Skąd taki upór za oceanem? O tym Kuba Witkowski. Nie ma żadnych podstaw do uziemiania samolotów, oświadczył wczoraj szef Federalnej Administracji Lotnictwa Dan Elwell. Co na to amerykańscy pasażerowie? Jestem trochę zaniepokojona. To w ogóle nie ma wpływu na moje plany podróży. Kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego i u nas nie wycofuje się tych samolotów z eksploatacji. Jak twierdzi Grzegorz Sobczak z magazynu Skrzydlata Polska, wcale nie chodzi o to, że uziemienie samolotów byłoby dla amerykańskich przewoźników problemem logistycznym. Bardziej chodzi o to, żeby uratować wizerunek marki w skali światowej. A tu, jakby nie było, Boeing już został mocno pokiereszowany. Do tej pory Max sprzedawał się jak świeże bułeczki. Tak naprawdę wielu przewoźników czekało na nową wersję Boeinga. To jest samolot z ogromnym potencjałem, no i w tym momencie Boeing potyka się trochę o własne nogi. Akcje Boeinga spadły. Firma straciła nawet 25 miliardów dolarów. W USA lata około 50 maszyn tego typu. Na całym świecie grubo ponad 200. W Urzędzie Morskim trwa szacowanie wartości złóż bursztynu znalezionych w miejscu, w którym powstanie kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. W lesie w Nowym Świecie wycięte zostały drzewa. Wcześniej teren badali m.in. geolodzy. Urząd Morski daleki jest od podawania szacunkowych wartości bursztynu. Jak tłumaczy jego rzeczniczka Magdalena Kieszkowska, obecnie trwa analiza całego materiału, także pod kątem ewentualnego wydobycia. Nie oszacowaliśmy dokładnie, jakie są to wartości. Urząd Morski w Gdyni przygotowuje dokumentację, która będzie niezbędna w momencie podjęcia decyzji o złożeniu wniosku do ministra ochrony środowiska o wydanie koncesji na wydobycie. Złożenie tego wniosku zależy od wyników analiz. Pod uwagę brane są przewidywalne koszty wydobycia bursztynu oraz sposób jego pozyskiwania. Opracowanie ekspertyz potrwa do kwietnia. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki.

Duet Rebeka rozpoczyna drugą godzinę programu alternatywnego dziś. Teraz jeszcze dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Unconscious sprzed lat, ale po pierwsze to jest świetny utwór, a po drugie też ma bardzo fajne wideo. Wideo oczywiście do sprawdzenia w sieci. Ale nie przypadkiem Rebeka pojawia się na początku tego naszego spotkania, gdyż o tym już wcześniej mówiłam, a pora zrealizować obietnicę. Trójka jest patronem trasy koncertowej Rebeki. Ta trasa promuje rzecz jasna najnowszą płytę, Post Dreams. Za chwilę zajrzymy właśnie na ten album. No i będzie można Rebekę sprawdzać na żywo w wersji trzech osób, bo opowiadali o tym w naszym studiu. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć wywiad z Rebeką, na pewno ten z alternatywnego, ale wtedy trzeba użyć skrótu polskieradio.pl/trójka/alternatywne. 15 marca będą w Katowicach, zagrają w Królestwie i 16 marca w Łodzi, w Wytwórni. Mamy na te koncerty zaproszenia. 2 2 7 3. Proszę zadzwonić do Piotrka. Rozdajemy zaproszenia na występy Rebeki w Katowicach w Królestwie i w Łodzi w Wytwórni. So I'm here in my cave, watering my plants. I wish to grow like them, but I feel I'm fading. Is it really that hard to take the dog for a walk? One time a day. Run, baby, baby, girl, run, baby, baby, alone. How can the war be this cruel? You can

Jesteśmy teraz w strefie muzyki wydawanej poza wielkimi wytwórniami. Bartosz Weber, jego płyta zawierająca dźwięki do tańca, dzisiaj reprezentowana przez utwór Five Nights in Satin, w satynie. A teraz zakończył swój występ Soski, którego DJ Michał Jakubik tak pięknie zmiksował z Bartoszem Weberem. Soski to jest artysta, którego poznaliśmy już jakiś czas temu, między innymi ze sprawą epki pod fantazyjnym tytułem Biodra fryzjerki. Zresztą na tej epce był utwór Cudzołożna maselnica, który także pojawiał się na antenie Trójki. I teraz Soski w wytwórni Polena Records. To jest taka wytwórnia prowadzona przez Jaromira Kamińskiego, który sam zajmuje się muzyką. Na pewno są tacy, którzy słyszeli jego utwory, tacy, którzy znają go z działalności w duecie Ptaki. W każdym razie Jaromir prowadzi wytwórnię, umożliwiając wydawanie muzyki innym artystom. I Soski właśnie wczoraj oficjalnie zadebiutował, czyli do epki dołożył już pełnogrającą płytę. Ona ma dosyć zagadkowy tytuł, a mianowicie Delicious Depression. Bardzo smakowita depresja i zawiera utwory tak dobre, że szkoda byłoby je trzymać i nie dzielić się nimi dalej. A zatem do utworu, który już wybrzmiał, dokładam jeszcze jeden. To Soski i jego debiutancka płyta Delicious Depression. Nagrania dwa z tego albumu pojawiły się, z pewnością będziemy do tej płyty wracać. I was wondering. Do Soskiego dołączyliśmy jeszcze Karola Aleksandra, Mothership Connection. To jest artysta także polski i także akurat te utwory spod szyldu Polena Records. Na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny widać wszystkie utwory wykorzystane dzisiaj w audycji. Widać także finał. W finale także polska grupa Tercet, nazywająca się Dynasonic, i tym właśnie dzisiaj się żegnamy. Ale jeszcze powinnam zrobić napisy końcowe. Aha, po pierwsze bardzo dziękuję za wszystkie maile z propozycjami, jakie filmy nadal należy oglądać, aby dotykać przynajmniej przez ekran wspinaczki. Bardzo dziękuję za podpowiedzi. A napisy końcowe dzisiaj to Agnieszka Szydłowska, Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia jutro po godzinie 19.